Sheikh akaanza kutaja fadhila za Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Anasema walamma dhahaba Uthman ila Makkah fi bay'ati Ridwan wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi al-yumna hadhihi yad Uthman فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. ولفقين عثمان بن عفان كويلك يا مكة. ولما ذهب عثمان إلى مكة ولفقين عثمان مكة في بيعة الرضوان كتك إلى سيكو يا سلح الحديبية ونكتوا بيعة بيع الوبلكية واتكو فترادز الله إنتو بيعة الرضوان بيع الوبلكية واتكو فترادز الله. ولين الله لسمع لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله قواردية ولو إسلام وليكفوه بيعة شين يولي إنتي إنتو بيعة الرضوان أو صلح الحديبية. ألفوكوين عثمان مكة ألفوكوين عثمان مكة عثمان alitumwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aende akaongee na makafiri wa Quraysh kwamba jamani wa Quraysh, Muhammad anasema hakuja kivita, amekuja kufanya umra, kufanya tawafu hapo Makka kisha arudi zake. Ana kuombeni kwa hilo. Ndio la vizuri. Sasa zikapita siku, ikaja taarifa feki kwamba yule aliyetumwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Makka ameuawa. Uthman kauliwa. Mtume sasa sallallahu alaihi wasallam akawa anachukua bai'a kwa masahaba wake kuingia kimashambulizi Makka, kila mmoja atoe bai'a. Wakaja pale kumpa mkono bwana mtume, bai'a ya utiifu, kiapo cha utiifu. Kwa hiyo katika ambao walikuwepo kwenye suluhu al-Hudaybiya ni Uthman. Akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hadhihi mkono wangu huu, hadhihi yadu Uthman, huu ni sawa na mkono wa Uthman. Akajipa bai'a kwa mkono wake mwenyewe kwa niaba ya Uthman ibn Affan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi al-yumna, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au akaashiria bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wake wa kulia, hadhihi yadu Uthman, huu ni mkono wa Uthman. Fadaraba biha ala yadihi, akapiga juu ya mkono wake wa kushoto bai'a. Faqala, akasema hadhihi li Uthman, hii ni bai'a nimeichukua kwa niaba ya Uthman. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kachukua bai'a kwa niaba ya Uthman. Kamwamini vipi Uthman ibn Affan? Kampenda kiasi gani Uthman ibn Affan? Hana wasiwasi naye kwa kiasi gani Uthman ibn Affan? Na hii hadithi nayo imetajwa katika fadhila za Uthman. وقال صلى الله عليه وسلم نعم سبب ونمتوم صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر روم فله الجنة يوت أتكيف كوا أو ككيمبا كسيما شروما كسيما شروما ni kisima kilichopo katika mji wa Madina. Hakuna wakati ule kisima chenye maji matamu kuliko kisima hiki, kinaitwa Bi'ru Ruma. Kwa sasa kinapatikana magharibi mwa msikiti unaoitwa Masjidul Qiblatain huko kule Madina. Wale waliokwenda wanaujua. Kwa upande wa magharibi wa msikiti ule kipo kisima hicho tangu zama za Uthman na mpaka leo hii. Tunaona vizuri hapo kichimba yeye Uthman, huenda ikawa na maana atakayekinunua hiki kisima akakifanyia ukarabati kwa ajili ya matumizi ya Uislamu, kwa sababu wako waliosema kilikuwa kinamilikiwa na Yahudi, wako waliosema kwamba kilikuwa kinamilikiwa na Yahudi, na Yahudi alikuwa akiyauza maji yake kwa bei ya ghali, anawauzia Waislamu kwa bei ya ghali. Kwa hiyo Mtume sala salam akasema atakaye kinunua kisima cha Ruma falahu aljanna, huyo atapata pepo. Fahafaraha Uthmanu, akakikarabati kwa kukichimba baada ya kukinunua Uthman ibn Affan kwa pesa ghali kabisa, na alilipa kwa awamu mbili kama walivyotaja baadhi ya wanazuoni. Kwa hiyo hii hadithi ni bishara kwa Uthman kwamba ni mtu wa peponi. Kwa nini? Alikinunua kwa ajili ya Uislamu kisima cha Roma. Waqala sallallahu alayhi wa sallama, na anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama, man jahaza jaysha al-usra, yeyote atakayeliandaa jeshi la wakati mgumu. Kulikuwa na wakati mgumu, huenda katika moja ya vita joto lilikuwa kali, watu hawana kitu, njaa imetanda mjini. Atakayeliandaa jeshi hili falahul janna, atapata pepo. Fajahazahu Uthman, ile jeshi liliandaliwa na Uthman, wanyama na vyakula juu yake. Uthman ibn Affan kagharamia, toa nyingi za mali Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Alafu leo mashia wanapozungumza Uthman wanasema kana mukhannatha wa kana mimman yul'abu bihi, Uthman alikuwa ni khanis, Uthman alikuwa akichezewa. Huyu Uthman ibn Affan, shia walipokuwa wafidhuli, wachafu wa maneno, wachafu wa matendo. Allah awalipe wanayostahiki. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه, لا لسان بن مسعود صلى الله عليه وسلم قومه سويه عثمان الحديث عليه الامام البخاري معلقا نعم تاج الامام الترمذي نعم الامام النسائي لا ام بكيه امام مسلم على سماع مسعود صلى الله عليه وسلم قومه عثمان على سماع الا استحي mimman istahayat minhu almalaika, hivi kwa nini nisimuone haya yule aliyeonwa haya na malaika? Uthman anaonwa haya na malaika. Na hadithi hii sababu yake kama ilivyokuja katika riwaya kwamba Mtume sala Allahu alayhi wasallam alikuwa amekaa kwa mama Aisha, amekaa na sehemu ya mapaja yake ilikuwa iko nje kabisa. Hoja ya Abu Bakar akamruhusu Mtume akawa amekaa vile vile, akabisha hoja Umar akamruhusu Mtume akawa amekaa vile vile. Alipobisha hoja Uthman, Mtume alayhi salatu wasalam akajirudishia nguo zake na akakaa vizuri. Tendo lile alikuwa akiliona mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kwa hiyo baada ya kuondoka wale masahaba radhiallahu anhum, mama Aisha akamuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliingia Abu Bakar Siddiq, ulikaa vile vile ya Rasulullah, aliingia Umar al-Faruq, ulikaa vile vile ya Rasulullah, alipoingia Uthman, kwa nini ulijibadilisha? Kwa nini ulikaa vyema? Akasema ala astahi, kwa nini simuone haya yule ambaye wanamuona haya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili dalili juu ya fadhila za Uthman, katika fadhila zake anaonwa haya na nani? Na malaika, bali anaonwa haya na mbora wa walimwengu ambaye ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni Uthman ibn Affan, kafanya kazi nyingi Uthman. Shekhe hapa akutaja zote zilizomhusu Uthman ibn Affan.